Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка з кошыкам. Раздзел 5. І ўжо з ім, з яго вялікасцю белым, ці проста грыбам насіліся па поўнай праграме. Яно і зразумела, то была асноўная, калі не адзіная крыніца даходу вяскоўца ў савецка-калгасныя часы. Пачаць з таго, што адзін ён грыб, а ўсе астатнія, у тым ліку і непараўнальная рудоўка рыжык, проста казлякі. Сам жа цар грыбоў меў даволі шырокі падзел. У залежнасці ад месца вырасту пясчанік, мучковік, травяны, аддзельны пад адзінокімі дрэвамі, параслёвік, верасовік, беразовік, паддубнік. У залежнасці ад узросту і энергетычнай каштоўнасці белы і жоўты, ён жа баршчовік, ён жа перастарак. У залежнасці ад пары года каласавік, летні, восеньскі, у залежнасці ад таварнага знаку, калі рыхтуецца на продаж, цяжкі і лёгкі. І гэтак далей і да таго падобнае. Кожны грыб кваліфікаваўся, сарціраваўся, пра кожны трэба ведаць, на што яго лепей пусціць. Каласавік, напрыклад, грыб ненадзейны, слабы, значыць, высушыць і пакінуць сабе. Беразовік выдатны, духмяны, але лёгкі, таксама нявыгадны для продажу. А вось параслёвік, вельмі прыгожы, з чорна-вішнёвай галавою, растуць у старым хвойніку ў зялёным вільготным мосе або на палянах сівым лішайнікам, хай не такі пахучы, затое чыстенькі, цяжкі, і такога на базары, ды яшчэ ўзімку, адарвуць з рукамі. Сушыць таксама іх будзеш па-рознаму, таму ж параслёвіку больш жару падкінуць, а скажам, верасовік чуць паляжаў і ўжо сухі як порах. Увогуле працэс сушкі па ўрачыстасці можна параўнаць хіба што з выпечкай хлеба. У нас так і казалі – пасадзіць грыбы, у сэнсе пакласці іх у печ. Беднай кабеці не трэба было ўспароцца сярэдначы, запаліць у печы, пакуль тая выгарыць, самой досвідкам збегаць у лес, вярнуцца раней за астатніх, згатаваць сняданак, падрыхтаваць чарэн. Гэта значыць падмесці яго чыстенька, пакрапіць так, свежай халоднай вадою, падаслаць саломкі, ды не абы-якой, не аўсянай, з лепшага жытняга акалодка, пакласці на відавоку нізкі. У гэтым месцы іншы чытач можа спыніцца і з доляю прыкрасці падумаць. Вось ізноў, якія яшчэ нізкі, што за нізкі, у нас не так завуць. І праўда, па сабе заўважаў, ёсць нейкае, мякка кажучы, непрыняцце, калі чужыя звычкі, дыялектныя словы, рэгіянальныя паводзіны навязваюцца як нешта бясспрэчнае, вось толькі так і не інакш. З такім жа пачуццём непрыняцця прачытаў і я наступныя радкі Салавухіна. Белыя грыбы сушаць па-асабліваму, не на жалезных лістах, не на бляхах, але нанізанымі на нітку. Раней іх нанізвалі на тонкія лучынкі, а лучынкі гэтыя ніжнімі парожнімі канцамі апускалі ў гаршчок накшталт таго, як кветкі ставяць у вазу. Такім чынам з гаршка тырчэлі пучком лучынкі з нанізанымі грыбамі. Усё гэтае прыстасаванне ставілі ў печ, у якой ужо не горача, але і не холадна. Гаспадыня ведала, калі паставіць. Я не маю права не верыць выдатнаму пісьменніку, і разам з тым уяўленне адмаўляецца маляваць прыведзены вышэй варыянт. Па-першае, Чаму нельга сушыць грыбы на засланай саломкаю блясе? На чым тады? На чым сушыць вялікія жоўтыя грыбы, а бабкі, старыя асінавікі, у якіх дыяметр шапкі з добрую патэльню? Як гэта сушыць нанізанымі на нітку? Да чаго там у печы гэтыя ніткі прывязваць? І што такое лучынка, ды яшчэ тонкая, ды яшчэ ніжнія канцы якой парожнія? А яна, канечне, тонкая, прыкладна як вязальная спіца, бо інакш пасколюцца грыбы. І многа насадзіш на такую спіцу грыбоў? 3-4 ад сілы. Калі ж дапусціць, што гэта якіясь доўгія, звыштрывалыя лучыніны, дык як такую канструкцыю вертыкальна ўпіхнуць у печ, ды і абернуць яны гаршчок, калі будуць доўгія? Я да таго гэта, што чым кепскі наш палескі варыянт сушкі ніскамі? Нізкі – гэта пасечаны на кавалкі ад паўметра да метра даўжынёй сталёвы дрот. Старыя вялікія грыбы, як ужо казалася, на бляху. Маладыя па росту ад большага да меншага панізаць на гэты дрот. І ніякай вертыкалі, проста кладзі іх на акропленую вадою салому. Калі грыбы высахнуць, у іх ужо будуць гатовыя дзірачкі, неабходныя для іголкі з суровай ніткаю. Але вось наступны салавухінскі пасаж. Разумеючы пэўную мастакоўскую перабольшанасць, тым не менш тут я цалкам з пісьменнікам згодны і шкадую, што не я гэта напісаў. На кожным базары можна ўбачыць гандлярак сухімі белымі грыбамі. Калі перакласці на вагу, дык сушаныя белыя грыбы атрымаюцца ў шмат разоў даражэйшыя і за мяса, і за рыбу, і за самую экзатычную садавіну, і за мёд, і за арэхі, і за ўсе харчы, бадай, нават даражэйшыя за чорную ікру, нягледзячы на тое, што яна цяпер у нас неверагодна дарагая. Усё правільна, 40-50 рублёў на тыя грошы за кілаграм, а за лета можна было нанасіць ад 5 да 10 кіляў, асабліва ў каго вялікая сям'я. Не шкадавалі на грыб ні сілы, ні часу, вазіліся з ім, нянькаліся з ім, адплачваў і ён узаемнасцю. Машыны, кааператыўныя кватэры, матацыклы, веласіпеды, адзенне, ежа, на ашчадную кніжачку на чорны дзень. Усё гэта расло ў лесе пад нагамі.